คุณวิไลเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็ยึดถือการละเว้นความชั่วโดยการทำความดีตลอดมามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราไม่ทำความชั่วมุ่งแต่ทำความดีชีวิตของเราจะต้องได้ดีเมื่อก่อนนี้คุณวิไลมองผลของความดีเป็นเพียงลาภยศสรรเสริญเท่านั้นยังไม่เข้าใจว่าผลของความดีนั้นไม่ได้มองที่วัตถุหรือว่าคำสรรเสริญเยินยอผลของความดีก็คือความดีจริงๆเป็นผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่ว่าคนหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจเช่นเดียวกับคุณวิไลสมัยนั้นบางคนเลิกทำความดีไปเลยก็มีแม่ของคุณวิไลชี้แจงเรื่องการใส่บาตรการทำดีต่างๆว่าอย่าหวังผลตอบแทนว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ให้ยึดมั่นว่าเมื่อทำดีแล้วไม่ต้องมัวพะวงสงสัยจะต้องได้ดีแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองเรื่องการใส่บาตรเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาแม่ก็บอกว่าพระท่านไม่ได้ทำมาหากินอย่างคารวะเราท่านมีหน้าที่ทำพิธีกรรมแล้วก็สืบทอดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้รู้เราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณของท่านโดยการบำรุงท่านตามสมควรนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกตัวเองให้รู้จักเสียสละไม่ตระหนี่ไม่มีจิตใจคับแคบอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ของคุณวิไลเนี่ยเป็นครูทั้งคู่ก็เลยไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดบ่อยนักท่านก็เลยให้ทำบุญที่หน้าบ้านกันเป็นประจำท่านบอกว่าบุญมาหาถึงหน้าบ้านแล้วว่าอย่างนั้นตอนนั้นคุณวิไลยังไม่เข้าใจอะไรก็ฟังไปอย่างนั้นเองแต่ก็จำไว้ตลอดมาเดี๋ยวนี้คุณวิไลมีครอบครัวมีสามีมีลูกก็พยายามปลูกฝังให้ลูกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเล่าให้ลูกฟังบ้างอ่านหนังสือให้ฟังบ้างลูกชายนั้นอ่านหนังสือได้แล้วเขาก็จะอ่านเองแต่ว่าลูกสาวยังเล็กยังอ่านหนังสือไม่ได้เขาก็จะให้คุณวิไลอ่านจากหนังสือต่างๆให้ฟังถ้าเรื่องไหนถูกใจก็ให้อ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ด้วยความซุกซนนะพวกเขาก็ยังไม่ไหวจะทำร้ายสัตว์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบ่อยๆเช่นว่าจับปลาเอามาใส่กล่องบอกว่าจะทำที่นอนให้ปลาสงสารกลัวปลาจะจมน้ำตายก็เลยช้อนเอาขึ้นมาแล้วมาใส่กล่องทำที่นอนอย่างดีเลยเอาหมอนมาให้ปลาหนุนด้วยนี่เป็นเรื่องของลูกสาวตอนวัย2ขวบกว่าๆคราวนั้นก็เกือบจะตีลูกแมวตายแกไปเห็นแม่แมวคาบลูกเข้าใจว่าแม่มันกัดลูกแกจะตีแม่แมวตีไม่ถูกแม่หรอกถูกลูกแมวชักตาตั้งเลยกว่าจะไปชี้แจงให้เข้าใจเรื่องของการทำร้ายสัตว์นี่ลูกแมวก็ชักไปแล้วที่ข้างบ้านของคุณวิไลมีครอบครัวชาวไร่อยู่ครอบครัวหนึ่งฐานะไม่ค่อยดีต้องกินอยู่อย่างกระเบียดกระเสียนสักหน่อยเพราะลูกหลายคนด้วยความยากจนนี่เองเขาก็เลยจำเป็นต้องไปหาเนื้อสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆเช่นกระรอกกระแตนกตุ่นหนูแย่เอามาเป็นอาหารแทนเนื้อหมูเพื่อจะได้มีอาหารประเภทเนื้อสัตว์กินโดยไม่ต้องเสียเงินเกษมนี่เป็นลูกชายคนโตของบ้านที่ว่าเนี่ยเป็นแรงงานสำคัญของครอบครัวนอกจากจะทำไร่รับจ้างทั่วไปแล้วเกษมจะเป็นคนเที่ยวหาสัตว์เหล่านี้มาเป็นอาหารบำรุงท้องของทุกคนในบ้านอยู่เสมอเช้าขึ้นมาก็มักจะเห็นเกษมหิ้วกับดักที่มีหนูบ้างตุ่นบ้างเอามาเป็นอาหารมื้อเช้าที่อร่อยของครอบครัวตอนที่ไปทำไร่เขาก็มักจะถือหนังสติ๊กบ้างกับดักบ้างติดมือไปด้วยแล้วตกเย็นก็จะมีนกกระรอกกระแตติดมือมาเป็นประจำที่บ้านคุณวิไลมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแล้วก็มีนกมาทำรังอยู่หลายตัวเกษมเคยมายิงแต่ว่าคุณวิไลห้ามเพราะว่าถือว่าสัตว์มาอาศัยใบบุญมาขอความสุขสบายร่มเย็นแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีพิษที่อาจจะเป็นอันตรายแก่เราไม่ควรจะไปรบกวนมันแต่ว่ากลางวันที่บ้านคุณวิไลไม่มีคนอยู่คุณวิไลก็คิดว่าเกษมคงจะมาแอบยิงนกอยู่บ่อยๆเป็นแน่เพราะว่าสังเกตเห็นว่านกมีจำนวนน้อยลงน้อยลงซึ่งตอนนั้นคุณวิไลก็คิดว่านกคงจะย้ายถิ่นตามวิสัยของมันไม่ได้นึกระแวงสงสัยอะไรจนกระทั่งครอบครัวเกษมย้ายจากข้างๆบ้านคุณวิไลเนี่ยไปอยู่อีกที่นึงแต่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไกลออกไปพอเกษมย้ายออกไปนี่ปรากฏว่านกมาอยู่ในสวนเต็มไปหมดโดยเฉพาะนกเอี้ยงเป็นฝูงถึง 20-30 ตัวคุณวิไลก็เกิดฉุกใจคิดขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเป็นการคิดให้ร้ายแก่เกษมหรือเปล่าแต่ที่ฉุกใจคิดขึ้นมาก็เพราะว่าครอบครัวของเกษมเนี่ยอยู่กันไม่ใคร่เป็นที่เป็นทางอยู่ๆพอจะสบายกันก็ต้องย้ายที่ดินก็มีอยู่ 4-5 ไร่ที่ทางข้างบ้านคุณวิไลนั้นก็แบ่งขายไปหมดอุตส่าห์ว่าเหลือไว้2ไร่เอาไว้ให้ลูกแบ่งกันพอได้ปลูกบ้าน ก็มีอันต้องเสียเงินเสียทองเพราะว่าน้องชายเกษมไปพาผู้หญิงมาพ่อแม่ผู้หญิงเขาจะฟ้องร้องก็เลยต้องรีบไปแต่งงานให้เรียบร้อยทางฝ่ายหญิงเขาเรียกสินสอดเป็นหมื่นซึ่งเกินกำลังฐานะในที่สุดพ่อแม่ของเกษมต้องขายสมบัติชิ้นสุดท้ายคือที่ดินเนี่ยแล้วก็พาลูกไปซื้อไร่ราคาถูกๆอยู่ซึ่งก็อยู่ไกลออกไปอีกมากคุณวิไลก็คิดเล่นๆว่าคงเป็นเพราะว่าเขาคอยรบกวนไม่ให้นกได้อยู่สุขสบายเขาถึงได้อยู่กันไม่เป็นสุขต้องโยกย้ายกันอยู่เสมอวันหนึ่งตรงกับวันเสาร์ทุกคนอยู่บ้านตอนบ่ายเกษมหิ้วกระแตตัวใหญ่ท้องเป็นแผลเวอะหวะเดินผ่านหน้าบ้านลูกหลานคุณวิไลก็วิ่งลงไปมุงดูด้วยสีหน้าสยดสยองลูกชายคุณวิไลเนี่ยร้องเอะอะโอ้ยพี่เสมทำไมไปยิงมันจนไส้ไหลอ่ะระวังนะพี่เสมจะถูกยิงไส้ไหลมั่งนะคอยดูชาติหน้าพี่เสมต้องเกิดเป็นกระแตแล้วกระแตมันเกิดเป็นคนนะมันจะไปยิงพี่เสมตายส่วนลูกสาวก็รีบสนับสนุนจริงๆด้วยบาปกรรมนะพี่เสมอ่ะกระเสมมาหัวเราะหึๆไม่ได้มีท่าทางหวั่นวิตกอะไรเพราะว่าเขาเป็นเพชฌฆาตมาจนชาชินซะแล้วเขาก็เห็นคำพูดของลูกชายลูกสาวคุณวิไลเป็นเรื่องเพ้อๆฝันตามประสาเด็กแต่เขาก็บอกกับลูกๆของคุณวิไลบอกว่าก็บ้านพี่ไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวอ่ะพี่ก็ต้องไปหายิงพวกนี้มากินน่ะสิน่าสงสารมันเนาะเนี่ยน่าเสียดายน่าจะเอาไว้เลี้ยงเสร็จแล้วลูกหลานก็กลับมาซักไซ้ข้อสงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดกับคุณวิไลพักใหญ่คุณวิไลก็อธิบายให้ลูกเข้าใจว่าการที่คนฆ่าสัตว์หรือว่าฆ่าคนด้วยการตายเนี่ยไม่ใช่ว่าตายไปเนี่ยต้องไปเกิดกลับกันเพื่อเปลี่ยนกันฆ่าอย่างที่ลูกและหลานเข้าใจกรรมฆ่าคนตายไม่ใช่จะต้องถูกฆ่าเหมือนกันเสมอไปแต่ว่าเขาจะต้องได้รับกรรมเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนคุณวิไลก็เลยถือโอกาสสอนลูกให้เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เพราะกรรมก็เปรียบเทียบกับชีวิตของลูกๆคุณวิไลกับชีวิตครอบครัวเกษมชี้ให้ลูกหลานเห็นว่าได้เกิดมาดีอยู่แล้วไม่พิการหน้าตาดีพอใช้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายพอสมควรแม้ว่าจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ยากจนให้ต้องลำบากทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนสร้างกรรมดีมาแต่ชาติปางก่อนเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราก็ควรจะทำแต่ความดีละเว้นความชั่วร้ายต่างๆแล้วชีวิตก็จะดีตลอดไปเกษมนั้นปกตินิสัยดีไม่ดื่มเหล้าเมายาไม่เกกมาเรียกเกเรอย่างน้องชายแต่ว่าเขาชอบดูหนังเป็นชีวิตจิตใจงานไหนงานนั้นถ้าไม่ไกลเกินไปหรือว่าแม้จะไกลแต่ถ้ามีรถรับส่งนี่เกษมไม่เคยพลาดสักครั้งบ้านของคุณวิไลทั้งบ้านรักเกษมมากกว่าทุกคนเพราะว่าเห็นใจว่าเกษมมีความจำเป็นที่ต้องยิงนกยิงหนูมาเป็นอาหารแต่ว่าคุณวิไลก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเป็นบาปและเป็นบาปที่นับวันจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นคงจะมีสักวันที่กรรมจะสนองคุณวิไลไม่อยากให้คนดีๆอย่างเกษมต้องมีอันเป็นไปแล้วกรรมก็ตามเกษมทันจนได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเกษมไปเที่ยวงานตามเคยเป็นงานที่อยู่ไกลออกจากหมู่บ้านไปหน่อยแต่ว่ามีรถสองแถววิ่งรับคนที่จะไปเที่ยวแน่นอนลองถ้ามีหนังนี่เกษมพลาดไม่ได้เรามารู้ข่าวกันตอนเช้าว่าเกษมถูกยิงถูกลูกหลงแต่ว่าไม่ถูกที่สำคัญก็เลยปลอดภัยเรื่องมีอยู่ว่าวัยรุ่นมีเรื่องกันในงานฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายก็เครียดแค้นกลับไปขโมยปืนพ่อมาคอยดักตอนงานเลิกบังเอิญรถสองแถวที่เกษมนั่งมาบนหลังคานั้นออกมาพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีมือปืนนี่ตั้งใจจะยิงใส่รถมอเตอร์ไซค์ท่าไหนไม่รู้พลาดไปถูกรถสองแถวมีคนนั่งบนหลังคา 6-7 คนแต่ลูกปืนกลับไปถูกเกษมคนเดียวดีว่าคนนั่งข้างคว้าไว้ทันตอนเกษมร้องว่าถูกยิงแล้วก็ตกใจหมดสติไปไม่อย่างนั้นเกษมก็คงจะต้องตายเพราะตกรถแน่ๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่เกษมหิ้วเจ้ากระแตเคราะห์ร้ายตัวนั้นมาประมาณ3เดือนเกษมต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาล10กว่าวันลูกปืนเข้าที่ท้องเฉียดปอดไปนิดเดียวแต่แผลที่หมอผ่าเอาลูกปืนออกนี่ยาวเป็นคืบเลยลูกๆ ก็วิ่งนำหน้าคุณวิไลไปเยี่ยมเกษมในวันที่เกษมออกจากโรงพยาบาลคุณวิไลกับสามีเคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมาแล้วลูกชายขอดูแผลที่ท้องเกษมเนี่ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยพี่เสมโดนยิงที่เดียวกับกระแตตัวนั้นเลยนี่ไงเขาเรียกกรรมสนองรู้ป่ะทีนี้พี่เสมอย่าไปยิงอะไรอีกนะหลังจากนั้นสองพี่น้องก็พากันซักไซ้แล้วก็สอนไม่ให้เกษมทำบาป กษมไม่รู้หนังสือเพราะว่าสมองค่อนข้างทึบไปเรียนก็ไม่รู้เรื่องพอถูกเคี่ยวเข็นหนักๆเข้าก็เลยไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะไม่รู้หนังสือเขาก็มักจะแอบมาฟังลูกๆคุณวิไลอ่านบางครั้งก็ให้ลูกชายคุณวิไลอ่านให้ฟังเขาก็อารมณ์ดีแล้วก็ใจดีลูกๆของคุณวิไลรักแล้วก็ห่วงใยเกษมมากมีขนมก็มักจะแบ่งให้เขาเสมอนี่คือเวรกรรมท่านผู้ฟังไม่เคยละเว้นใครแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนดีแค่ไหนคุณวิไลไม่เคยคิดว่าเกษมจะถูกยิงหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่าเกษมน่ะเป็นคนทึมๆไม่มีลักษณะว่าจะเป็นคนที่ชวนให้ใครอยากจะหาเรื่องคุณวิไลห่วงแต่ว่าเกษมจะไปรถคว่ำซะมากกว่าดูเอาเถอะคิดว่าเกษมไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครแล้วก็คงจะปลอดภัยยังไม่วายโดนลูกหลงคนบนหลังคารถตั้งหลายคนไม่มีใครโดนช่างเหมาะมาโดนเกษมคนเดียวมีหนำซ้ำโดนเข้าที่ท้องอีกด้วยช่างเป็นเหตุบังเอิญที่เหมาะเจาะดีจริงๆท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือกรรมครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้คุณวิภาวันเล่าให้ฟังคุณวิภาวันบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมามีอาชีพค้าขายอาวุธปืนทั้งที่เรียนจบพาณิชย์มาน่ะพอเรียนจบแล้วก็ได้เข้าทำงานอยู่ในกรุงเทพก็ดีใจมากก็เบื่อจังหวัดนครสวรรค์บ้านเกิดเอามากๆจริงๆแล้วไม่ได้เบื่อถิ่นฐานบ้านช่องแต่ว่ามันมีปัญหามากมายในครอบครัวครอบครัวที่พ่อเป็นคนดุเข้มงวดเอาแต่ใจตัวเองบังคับลูกทุกอย่างพี่น้อง4คนแต่ละคนแผ่นหนีไปหมดแล้ววิภาวันเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องพอมีโอกาสก็ไม่อยากจะทนอยู่ในชายคาเรือนอีกต่อไปคนที่มาชักชวนไปทำงานเนี่ยเป็นญาติๆกันพ่อไม่อยากให้ไปเพราะเป็นห่วงลูกสาวแต่สุดท้ายพ่อก็ไม่ห้ามได้ยินพ่อบอกว่ามันเกี่ยวกับอนาคตของลูกที่จะต้องไปหาอนาคตเอาเองอยู่บ้านที่นครสวรรค์นี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากไร่นาทำไปตามปู่ย่าตายายก็ทำกันทำกันจนแก่ตายไปเองบริษัทที่ไปทำงานนั้นอยู่แถวแถวพระโขนงไปทำได้ไม่นานก็เกิดพบรักกับพนักงานหนุ่มวัยไร่เลี่ยกันเขาเป็นคนมาจากจังหวัดนครพนมนิสัยพอใช้ได้แต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยหล่อผิวออกจะดำๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรคนเราไม่ได้คบกันที่รูปร่างหน้าตาเขาเป็นคนประหยัดอดออมรู้จักใช้เงินเธอก็คิดต่อไปว่าถ้าได้แต่งงานกันช่วยกันเก็บเงินก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ความสุขนะไม่ได้อยู่ที่มีเงินอย่างเดียวไม่รู้ว่าใครจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าความสุขจริงๆแล้วอยู่ที่ใจที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีเพื่อนมีความรักมีคนที่รักเราแล้วก็มีคนที่เรารักยังไงก็ตามพอเลือกนายพานุเป็นแฟนนี่เพื่อนๆก็ล้อกันใหญ่ว่าถ้าแต่งงานกับเขาไปแล้วนี่หล่อนคงจะผอมเหลือแต่กระดูกก็ถามว่าทำไมที่แรกเธอก็งงเพื่อนๆก็หัวเราะกันใหญ่มารู้ความหมายในภายหลังว่าเพราะเขาเป็นคนตรณีที่เหนียวมากจะกินอะไรแต่ละมื้อก็คงกินไม่อิ่มเสร็จแล้วก็ตัดสินใจพาเขาไปบ้านพ่อก็มองเขาอย่างไม่ค่อยชอบแต่ว่าพ่อไม่พูดอะไรแค่สายตาที่มองก็อ่านความรู้สึกของพ่อออกหมดแล้วนะตัวนายพานุเองก็รู้ว่าพ่อไม่ชอบเขาถึงกับออกปากบอกว่าเขาคงจะหมดหวังซะแล้วไม่มีทางจะผ่านด่านพ่อไปได้เขาก็อยากจะบอกพ่อว่าเขารักลูกสาวพ่อจริงๆนะรักอย่างที่ว่าไม่รักใครเท่านี้อีกแล้วอยากจะสาบานต่อหน้าพ่อว่าเขาจะดูแลหล่อนตลอดไปจะไม่ทำให้ผิดหวังตราบจนวันที่เขาตายจากโลกนี้ไปเขาพูดจริงจังขนาดนั้นอย่าสีหน้าก็จริงจังด้วยก็ทำมาคุณวิภาวันนี่ขนลุกเลยทีเดียววิภาวันมีพี่ชาย3คนด้วยกันคนโตกับคนรองบวชแล้วเหลือแต่คนที่3กำลังจะบวชก็คิดอยู่ว่าตอนที่พี่บวชเนี่ยเห็นทีจะต้องชวนพี่พานุไปด้วยคืนไม่ชวนเนี่ยเขาคงโกรธแน่ๆแล้วก็จริงซะด้วยเขาเอ่ยปากก่อนเลยว่าจะไปงานบวชน้องด้วยพอถึงงานบวชเป็นช่วงใกล้ๆจะเข้าพรรษาพ่อตั้งใจให้พี่ชายเนี่ยบวช3เดือนออกพรรษาแล้วค่อยศึกแล้วพ่อก็สั่งให้วิภาวันลางานหลายวันไปช่วยกันเรื่องจัดงานเธอก็เลยต้องลาพักร้อน7วันนายพานุนี่ก็ลาด้วยได้ยินเขาบ่นว่าเสียดายอยู่เหมือนกันลาตั้ง7วันพักร้อนหมดเลยว่างั้นงานบวชพี่ชายนี่เองที่ทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เธอก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลย งานนี้เพื่อนพี่ชายที่บวชมากันหลายคนก็ล้วนแต่เพื่อนร่วมงานแล้วก็เพื่อนสมัยเรียนอยู่ด้วยกันมีอยู่คนหนึ่งบังเอิญเขาเป็นหนุ่มผิวขาวสายตาสั้นมากตอนเช้านี่เขาถอดแว่นนั่งล้างหน้าอยู่ที่ระเบียงบ้านล้างหน้าก็เกิดคลำหาแว่นไม่เจอคุณวิภาวรรณเห็นเขาหาอะไรอยู่ก็นึกรู้ว่าคงจะหาแว่นเนี่ยเขามองไม่เห็นทั้งที่มันก็วางอยู่ข้างๆนั่นแหละก็เลยหยิบแว่นส่งให้เขาสายตาสั้นมากจริงๆขนาดเรียกเขาพี่แว่นอยู่นี่แล้วก็ส่งแว่นหนาเตอะให้เขาเนี่ยเขาก็ยังมองไม่เห็นว่าผิดว่าถูกจับมือถือแขนหล่อนเขาก็รีบกล่าวขอโทษก็บังเอิญเหลือเกินที่ดันมีคนมาเห็นแล้วก็ปากอยู่ไม่สุขก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอาไปเล่าให้นายพานุเนี่ยฟังก็ทำให้เขาเข้าใจผิดใหญ่โตเขาก็โวยวายอ้าวแล้วไปทำอย่างนั้นทำไมไปยอมให้เขาจับมือทำไมชอบเขาใช่ไหมล่ะรู้หรอกเห็นมองอยู่แต่เมื่อคืนที่แล้วนี่นะก็บอกเขาว่าที่ไหนแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องมาพูดนะรู้แล้วว่าเป็นคนยังไงหลายใจคนอะไรไม่รู้ปากบอกว่ารักแต่จริงๆแล้วไม่ได้จริงจังอะไรเลยเอ๊ะนี่จะมันจะไปกันใหญ่แล้วนะไม่ใหญ่หรอกเลิกก็ได้ไม่สนใจอยู่แล้วอธิบายก็ไม่ฟังด่าว่าเธอใหญ่เลยเธอก็ร้องไห้เพื่อนพี่คนที่ว่าในแว่นเนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นต้นเหตุสำคัญในการเข้าใจผิดครั้งนี้ก็เพราะเขาเห็นหล่อนนั่งร้องไห้ก็ถามพี่ชายเลยเล่าให้ฟังก็ทำให้พี่แว่นเนี่ยไปพูดกับนายพานุพยายามอธิบายเขาเข้าใจแต่แทนที่นายพานุจะเข้าใจกลับชกหน้าพี่คนนั้นซะแว่นแตกเลยบาดหน้าตาเลือดไหลมือขวาของนายพานุเองก็เลือดไหลแดงเสร็จแล้วเขาก็หนีกลับกรุงเทพส่วนเธอก็ต้องยกมือไหว้กล่าวขอโทษเพื่อนพี่ที่ต้องบาดเจ็บเพราะว่าเธอเป็นต้นเหตุเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่มากมายเขาเข้าใจความรู้สึกของนายพานุดีเขาไม่โทษหรอกฝากให้เธอไปบอกว่าไปบอกเขาว่าเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองอะไรพ่อสิรู้เรื่องนี้แล้วสายหน้าพูดออกมาทำให้เธอเนี่ยสะดุดใจอย่างมากโตเป็นควายแล้วไม่มีเหตุมีผลคนแบบนี้มันไม่มีความหนักแน่นแล้วต่อไปมันจะทำยังไงกับชีวิตพอหลังจากงานบวชเรียบร้อยแล้วเธอกลับไปทำงานเจอหน้าในพานุเขาก็ทำเป็นมองไม่เห็นก็แปลกดียังไม่ยอมหายโกรธอีกเธอก็พยายามพูดแต่เขาก็ไม่สนใจคงจะเป็นอย่างที่พ่อพูดเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีเหตุมีผลทำตัวเหมือนเด็กๆพอเขาไม่สนใจวิภวันก็พยายามตัดใจพอดีช่วงนั้นกลับบ้านเกือบทุกอาทิตย์พ่อไม่ค่อยสบายบังเอิญก็เจอกับเพื่อนพี่ก็ได้รู้ว่าเขาชื่อวีรชัยเขาก็ไปเยี่ยมหลวงพี่เหมือนกันขากลับก็เลยอาศัยรถเขากลับกรุงเทพเขาถามเรื่องแฟนนี่ก็เล่าให้เขาฟังตรงๆเขาก็บอกว่าเสียใจด้วยเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุแท้ๆเลยแล้ววันหลังพี่แว่นเนี่ยก็แวะมาหาหล่อนที่หน้าบริษัทบ่อยๆจนเกิดความสนิทสนมกันพอนายพานุรู้ว่าเธอกับนายแว่นเนี่ยสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันเขาโกรธมากก็ไปพูดกับเพื่อนในทางให้หล่อนเสียหายไปเที่ยวคุยกับใครต่อใครว่าวิภวันเนี่ยเป็นของเขาแล้วเขาไม่เสียดายหรอกหล่อนเนี่ยเจ็บใจมากเขาพูดโกหกเธอไม่ใจง่ายขนาดนั้นหรอกแม้ว่าจะรักเขาแต่ก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรทีนี้ในแว่นนี่เห็นหล่อนเครียดๆก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตัดสินใจเล่าความจริงให้เขาฟังเขาก็ยิ่งเห็นใจหล่อนถึงกับออกปากขอให้หล่อนแต่งงานกับเขาวิภวันก็ตกใจไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรหลังจากวันนั้นก็คบหากันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักปีต่อมาก็แต่งงานกันพอแต่งงานแล้วเขาก็ขอให้ลาออกจากบริษัทเพื่อไปทำกิจการของตัวเองเขาเปิดร้านขายอาวุธปืนอยู่ในกรุงเทพกิจการอันเนี้ยแรกทีเดียวเตี่ยของเขาทำอยู่แล้วก็ยกให้เมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัววิภวันก็ไม่นึกว่าจะต้องมาเป็นคนค้าขายอาวุธอย่างนี้แต่เธอก็ทำได้ค่อยๆเรียนรู้งานไปวันเวลาผ่านไปหลายปีมีลูกหญิงลูกชาย2คนหล่อนก็ล่วงเข้าสู่วัยสาวใหญ่แต่ความสวยก็ยังไม่ส่างซาก็ไม่นึกหรอกว่าจะได้พบเจอกับนายพานุเข้าอีกเจอกันโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้าเขาตรงเข้ามาถามว่าวิภวันใช่ไหมเธอก็ตกใจทีแรกจำเขาไม่ได้ตั้งเกือบ20ปีไม่เคยเจอเขาเลยเขาอ้วนดำหนวดคราวหน้ากลัวเนี่ยใบหน้างี้เกรียมพอจำเขาได้ก็ถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างล่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้ทำงานที่เก่าแล้วออกมาตั้งนานทำงานไม่เป็นหลักแหล่งทำโน่นบ้างนี่บ้างแต่งานแล้วแต่ก็เลิกกันแล้วมีลูกคนผู้หญิงเมียเอาไปเลี้ยงแล้วเขาก็ถามเธอบ้างว่าเป็นยังไงมีลูกกี่คนก็เล่าให้ฟังเขาก็นิ่งเงียบไปอึดใจนึงแล้วก็บอกว่า ขายังรักเธออยู่เธอต้องรีบขอตัวพละจากเขาทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าเขาสะกดรอยตามจนรู้ว่าหล่อนอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วเขาก็โทรมาหาที่ร้านกวนใจอยู่ตลอดบอกรักทุกครั้งเนี่ยอยากจะขอนอนด้วยนะบางทีในแว่นแฟนเธอเป็นคนรับสายเขาก็บอกว่าเขารักเธอมากอยากจะนอนกับเธออีกขอนอนกับเธอได้ไหมก็ทำให้ในแว่นนี่โกรธเขามากด่าเขาลั่นร้านเลยทีเดียวนับว่าเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับครอบครัวแต่ดีที่วีรชัยหรือว่าในแว่นแฟนเธอเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลนายพานุไม่เคยหยุดก่อกวนแอบมาดักรอหน้าร้านเธอออกจากร้านเขาก็จะตามเหมือนกับจะฉุดฆ่าหล่อนหล่อนหนีรอดได้ถึง3ครั้งแฟนก็เลยไปแจ้งตำรวจแต่ก็ตามหาตัวเขาไม่เจอบ่ายวันหนึ่งหล่อนอยู่ในร้านอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นแต่รับสายแล้วก็ไม่มีคนพูดหล่อนก็ฮัลโหลฮัลโหลอยู่ช่วงนั้นไม่ทันระวังตัวเสียงปืนดังรัวข้างหลังเนี่ยหล่อนล้มคว่ำไปหันไปมองเห็นหลังไวๆคนวิ่งหนีไปครับคล้ายครับคลาจะเป็นนายพานุแต่ไม่แน่ใจนับว่าโชคดีเธอไม่ตายวีรชัยแฟนเธอลงมาจากข้างบนอุ้มพาส่งโรงพยาบาลทันทีในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับตัวนายพานุได้เป็นอันจบเกมไปนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วลงหนังสือพิมพ์เกลียวกราวครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของคนแปลกๆเนี่ยครับแปลกแต่อันตรายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพระวัดไหนวัดไหนท่านก็เทศว่าฆ่าคนเนี่ยมันบาปตายไปจะตกนรกแต่คนก็ยังฆ่ากันอยู่ทุกวันเฉพาะที่เป็นข่าวก็มากพอดูแล้วไอ้ที่ไม่เป็นข่าวนี่ก็ยังมีอีกเยอะการค้าขายที่ไม่ชอบทำเนี่ยก็คืออาวุธที่ใช้ฆ่าคนพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนว่าอย่าทำเลยเป็นบาปค้าขายมนุษย์ก็อย่าฆ่ามันเป็นบาปพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้ประพฤติปฏิบัติพระก็เทศกลัวคนจะตกนรกควรจะละควรจะหลีกให้ห่างเพราะมันบาปแต่ก็เหมือนคนจะไม่กลัวฆ่ากันตายเป็นเบื่อไม่เว้นแต่ละวันวันนี้ก็ตายไปแล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นใครอีกก็คอยติดตามข่าวหนังสือพิมพ์เอาเองเสียงปืนนี่ดังขึ้นที่โน่นดังขึ้นที่นี่ลูกปืนปลิวข้ามหัวไปข้ามหัวมาใครๆก็รู้ว่าอาวุธปืนมีไว้สำหรับฆ่าคนอย่างเดียวเท่านั้นแหละปืนก็มีวางขายกันให้เกลือใครๆจะค้าก็ค้าใครๆซื้อก็ไปซื้อกันนายประเสริฐกับนายสมชายสองคนนี่เป็นเพื่อนกันเป็นคนบ้านทุ่งสองห้องอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับเห็นเพื่อนๆมีปืนเขาเอาออกมาอวดทั้งคู่ก็กระลิ้มกระเลียเอามือลูบคำคำอยากจะมีปืนกับเขาบ้างแล้วคนเราไม่อยากจะได้อะไรมันก็ต้องดิ้นรนหาเอาจนได้และแล้วนายประเสริฐกับนายสมชายก็ไปซื้อปืนพกมาคนละกระบอกสมใจนึกวันนั้นที่วัดข้างบ้านเขามีงานประจำปีพอค่ำลงฝูงชนก็หลั่งไหลเดินเข้าประตูวัดพวกเด็กๆก็นั่งกันเต็มอยู่ที่หน้าจอหนังเสียงโฆษกก็ประกาศผ่านไมโครโฟนเรียกร้องให้คนเข้าไปชมงานในวัดเมื่อมีงานวัดก็ต้องมีเครื่องดีสีตีเป่าไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจำเป็นขาดเส้นไม่ได้เพราะสิ่งจำเป็นเป็นของประโลมโลกว่างั้นวัดไหนเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นนายประเสริฐกับนายสมชายนี่เมาแปร่ไปจากบ้านทั้งคู่พกปืนคู่ใจไปด้วยเพราะเห็นว่ามันโก้ดีที่พกไปไม่ได้กะว่าจะเอาไปยิงใครหรอกพกไปโก้ๆอย่างนั้นแหละโดยปล่อยให้ดำปืนโผล่ออกมาให้คนเห็นซะหน่อยคนทั้งสองก็เดินเตร่เข้าไปในบริเวณวัดแต่คนทั้งสองก็ไม่ได้เฉลียวใจว่ามีคนเดินตามมาห่างๆนายประเสริฐกับนายสมชายเดินไปทางไหนคนนั้นก็ติดตามไปด้วยไม่ให้คลาสายตาเลยมันจะเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายของใครก็เหลือที่จะเดานายประเสริฐกับนายสมชายก็เดินผ่านไปทางนายแม่นผู้ใหญ่บ้านโดยบังเอิญคนที่ตามมาติดๆรีบเดินเข้าไปเกาะแขนผู้ใหญ่แม่นผู้ใหญ่จ๋าผู้ใหญ่ช่วยจัดการกับไอ้เสิร์ฟกับไอ้สมชายให้ทีเถอะทั้งคู่เลยมันเมาด้วยมันพกปืนมาด้วยอ้าวก็ไอ้เสิร์ฟมันลูกชายป้าสุกเองแล้วทำไมป้าสุกไม่ห้ามมันเองอ่ะ ข้าจะไปห้ามมันได้ที่ไหนล่ะถ้าข้าห้ามได้จะมาบอกเองเหรอ ประสุขแกเอามือดันหลังผู้ใหญ่แม่นทีนี้ผู้ใหญ่แม่นก็คิดในใจเอ๊ะเล่นกับคนเมาเห็นทีจะยากแม้ว่าจะเป็นคนรู้จักชอบพอกันก็ตามจะผีผลามเข้าไปห้ามก็ไม่ได้ผู้ใหญ่แม่นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยืนลังเลไม่กล้าทำตามที่ประสุขแกบอกประสุขก็ดันหลังผู้ใหญ่แม่นให้เดินเข้าไปหานายประเสริฐ ไปสิผู้ใหญ่เข้าไปห้ามมันหน่อยเถอะ พอประสุขแกดันอย่างนั้นผู้ใหญ่แม่นแกก็ไม่อยากไปผู้ใหญ่แม่นก็เซไปเซมาเมื่อมีการดันกันไปดันกันมาคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาก็พากันหันมามองเป็นเหตุให้คนในบริเวณนั้นพากันมามุงดูส่วนนายประเสริฐกับนายสมชายก็มามุงดูกับเขาด้วยเมื่อเผชิญหน้ากับลูกชายประสุขแกก็โมโหใหญ่ก็ร้องตะโกนขึ้นบอกว่าไอ้เสิร์ตเอ็งกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะเอาปืนมาให้ข้าแกพูดแล้วก็ชี้มือไปที่นายประเสริฐนายประเสริฐอยู่ในสภาพมึนเมาก็เกิดบันดาลโทสะขึ้นมากับใครไม่เกี่ยวลีกคนที่มองดูอยู่ไม่มีใครลีกอะเหมือนก็ยิงยุให้คนมามองดูมากขึ้นไอ้ของอย่างเงี้ยคนชอบดูอยากรู้อยากเห็นเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเมื่อนายประเสริฐยิงนายสมชายก็ยิงตามพวกไทยมุงก็แตกคือทันทีพวกที่ถูกลูกหลงก็บาดเจ็บล้มระเนระนาดปรากฏว่าตายไป3คนเสียงคนเจ็บครางกันระงมเลยผู้ใหญ่แม่นกับประสุขเปิดหายไปทางไหนไม่มีใครรู้เหตุการณ์ในวันนั้นน่ะผ่านไปนานแล้วแต่รอยแผลเป็นที่ฝังอยู่ในหัวใจนายประเสริฐกับนายสมชายนี่ยังรักษาไม่หายยังเป็นตราบาปฝังอยู่กลางใจอย่างไม่มีวันจะลบเลือนได้เสียงร้องไห้ครวญครางกันระงมของคนเจ็บในวันนั้นยังตามมาหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเลือนหมดสิ้นไปได้นายสมชายกับนายประเสริฐต้องโทษฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองคนละ1ปี6เดือนและต้องโทษฐานฆ่าคนตายอีก20ปีมันไม่คุ้มกันเลยที่มีปืนไว้พกเล่นโกโก้อวดคนในครั้งนั้นกว่าจะคิดได้มันก็เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วคุกตารางเป็นด่านแรกที่นายประเสริฐกับนายสมชายได้เดินเข้าไปชดใช้กรรมและแม้ว่าคนทั้งสองได้พ้นโทษออกมาแล้วเขาก็ยังใช้กรรมไม่หมดเขายังจะต้องเดินเข้าไปชดใช้กรรมอีกด่านหนึ่งด่านนั้นก็คือด่านพญายมนายประเสริฐมองเห็นด่านพญายมนี่ยืนจังก้าขวางทางอยู่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชติช่วงเขาก็แสนที่จะรันทดใจเหลือประมาณกว่าจะคิดได้ก็แก้ไขอะไรไม่ทันซะแล้วตอนที่นายประเสริฐเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาก็ระหุกระเหินมาเป็นคนงานทำไร่มันสำปะหลังถึงจังหวัดจันปราจีนบุรีครับคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้แม้จะหลบหลีกพ้นคดีอาญาก็ตามแต่ไม่มีใครจะหลบหลีกให้พ้นด่านพญายมได้หรอกแม้แต่คนเดียวทำบาปทำกรรมอันใดไว้นะครับยังไงมันก็ต้องชดใช้แน่นอนอยู่แล้ว